Så, nu spelar den in. Ja, jag vet inte, ska se, ska vi höja lite och se hur mycket den tar in. Nu är jag maxat. Det kan ju inte vara någon nackdel med det, kanske lite. Nu? Jag kör moderat. Men för det har alltid varit för lågt de andra gångerna. Jo, men ta max då. Det går alltid att sänka sen. Ja. Så bara får vi bara. Vi behöver inte viska. Det är fantastiskt. Då kör vi. Men är Jesper med? Ja, jag är med. Ja, nice. Jesper, vad med, då börjar vi. Okej, ska vi börja med att se vilken film vi har sett, Kalle? Vad heter den? nej, ärligt. Ärligt, du ser stilna. Helvete, vad heter den? Femte elementet, så heter den. Skådespelare? Bruce Willis? Gary Oldman. Mila Jokovic? Chris Tucker, Ian Holm, ja, gammal. Ja, just det, Green Mile. Green Mile? Nej. Alltså, är inte han? Han från Russia. Lägg undan mobilen! Ja, just det. Nej, men. Och inte att förglömma, eller just vi sa det, skoja. Femte elementet, ja, från 97, sci-fi action. Jeppe, vill du dra igenom handlingen kortfattat? Ja. Ja, alltså jag kan försöka. Mm. Men det börjar med så att det är fem, nej, ja, jag vet inte fan hur man ska lägga ut det här. Funkar det? Jeppe, har du en sämre mic? Ja. Jag ska se om jag... Okej, det här funkar inte. Vänta, fortsätt prata Jeppe, jag ska se. Jag tycker att du ska ta... Prova nu Jeppe. Ja, hallå. Mm. Hallå. Nu är det mycket bättre. Ta ännu högre. Ja, hallå. Nu. Det här måste ju vara med. Ja, alltså som tag gillar jag. Behind the scenes. Nu låt snacka sig hej igen. Ja, hej. Nu är det perfekt. Nu, vad kul att höra det. Men vill du dra handlingen nu? Snack kort. Så var... Ja, alltså det var ett tag sedan jag såg den. Så ni får gärna göra istället. Ja, just det. Men Tobbe, fyll i lite. Tobbe, du kör. Fyll i lite. Okay. Ja, det handlar ju om Bruce Willis som är en taxichaufför i framtids... Vad var det? Brooklyn. Ja, det var 2020. Ja, just det. Var 2260 eller något sånt där. Jag tänkte på det. Det var ju... Ja, det kan vi komma till sen. Han blir indragen in och... Han är nog gammal ex-militär, men nu kör han taxi, han är nyss pensionerad. Klassisk Bruce Willis. Ja, men exakt. Avdankad, men duktig. Filmen inleds med något så här från 1914 i Egypten. Då kommer det några aliens till, någon, till något tempel, eller vad heter det, pyramid. Och hämtar några stenar på jorden. Och så snackar de om att de här stenarna är för värdefulla, ni kan inte ha dem längre. Och att man får veta att de där stenarna är de enda som kan skydda mot... det är fyra stenar som representerar de fyra elementen. Och de tillsammans med det femte elementet kan skydda mot... Vad som helst. Det är en kommande mörkret. Typ. Mörkret, ja, som beskrivs som the evil, eller bara ondska, typ. Och det händer var 5000 år, typ. Ja, just det. Så kommer det. Ja. Så skulle det där hända. Det var som en cykel, att då kom ondskan och det var bara de där fyra stenarna och det femte elementen som kunde stoppa det, typ. Och så får man, går det framåt, får man se Bruce Willis och Mila Jokovic. Lilo. Det femte elementet är då en tjej. Det är egentligen väl en alien som blir transformerad till en mänsklig form. Ja, exakt. Hon blir väl... Alltså hon är väl bara en... Alltså, det är bara ett fragment av en hel alien. Ja, de som var i början. De skulle komma tillbaka till jorden för att hjälpa till, typ. Men då blir de attackerade på väg dit och så kraschade och så... Exakt. Det enda som överlever är en cell eller en hand av det femte elementet, typ. Ja, just det. Och så blir hon återuppskapad som en människa, eller som samma tjej, som Mila Jokovic. Men så ska ju sägas också att det är många parter som vill åt den här, ja, men precis. Det är som en, det är som en kamp om den där. Ja, men exakt. Och så är det lite, vad heter han, The Zerg, eller Sorg. Gary Oldman som han vill ha den. Han hjälper The Evil eller ondskan. Jag får inte riktigt på varför han gör det. Nej, men han har kontakt på något sätt med ondskan och försöker hjälpa det att ta stenarna. Och så kommer de där som anföll skeppet. Ja, de mörda djur. Ja. De vill också ha stenarna av någon anledning. Och så. Ja, de skulle bara sälja dem till Sorg. Och sen så blev de pissed off på Sorg för att de inte fick den betalning som exakt. De ville ha. Ja, och det är därför de började. De där aliensen som går, de har gömt stenarna hos någon annan alien. Och så är det då typ en kamp om alla ska fara dit och hittar dem. De har fart in och superhotell på annan planet. Ja, jättebra. Det är som är det. Jeppe, något att tillägga? Nej. Okej. Okej, men då kör vi betygsrunda då. Acke, vad är det? Vänta, får jag bara påminna oss. Kör vi först både betyg, sen motivering eller både och? Hur gjorde vi förra året? Förra veckan körde vi betyg och en snabb motivering. Ja, men då kör vi det också nu. Okej. En fyra. För att jag tycker det var en jävligt, jävligt bra story som man har sagt. Och så gillar jag alltså framtidsfilmer. Eller vad man ska säga, postapokalyptiskt eller vad fan. Och det blir inte en, ska jag säga, eller ska jag bara säga positivt? Ja, vi kommer till det sen, så säg det där, det räcker. Vi kör det där. Ja. Snabb motivering. Nisse? Ja, får ändå en stark trea med. Ja, jag gillar den. Jag gillar liksom, alltså det blir lite nostalgiskt. Man tänker lite Star Wars, lite sådär. Alltså det är roligt med alltså alla här sunkiga. Alltså jag gillar att filmen är på något sätt, alltså liksom, att den inte är så modern, så att allting är lite sunkigt. Jag älskar sånt där. Jag tycker det var jävligt härligt. Så ja, du får en stark trea med. Bra, Jeppe. Du får en fyra med. Jag älskar settingen liksom. Precis som Nisse säger, att det är som en sunkig framtid. Jag älskar 90-tals framtidsversionen, att det är alltså tjocka datorskärmar med mycket vitt och alltså ni fattar, det är liksom med typ som går alla de där. Sen är det alltså det är en som ett potpurri och massa bra grejer som funkar. Det är liksom bra action, en episk story och så lite kärlek och humor, både liksom ren humor som är tänkt som det, men också lite pajighet liksom som ändå är charmigt. Absolut. Jag tycker det funkar liksom. Ja, superbra. Kalle? Jag ger den en svag fyra. Jag gillar Bruce Willis. Och så sen gillar jag framtidstänkandet och sen att den, ja, det är en film som passar mig ganska bra i smaken. Den var ganska lättsedd. Alltså man kunde typ göra något annat medan man såg den. Och ändå kunde man hänga med liksom. Jag är ändå en sån här som inte kan sitta klistra framför en film. Nej, jag förstår. Bra. Ja. Jag ger den en två. Oväntat. Jag oväntat att den fick så höga betyg av er. Men ni älskar jag. Jag tyckte att den är rolig. Jag älskar det. Alltså Chris Tucker killen är så jäkla skön. Kommer man sa han hela tiden. Men jag brydde mig inte om storyn. Jag tyckte det var roligt förutsägbar. Jag förstår skärmen i settingen. Men jag blir mer nästan äcklad av dem, tror jag. Jag trivs inte i den settingen. Jag ger en trea. Jag är lite mer inne på Adams att alltså det är en bra film. Jag tyckte om den liksom. Den har känner dock såg ni, jag såg också remastered versionen. Ja, jag såg remastered. Jag vet inte vad de gjorde. Och det var jävligt snygg. Alltså effekterna var jävligt bra för den, det var så gammal liksom. Dock var det mycket som var gammalt, alltså så här film. Ja, det var ju charmigt ibland, men jag blev som aldrig riktigt fångad av. Den satte som inget avtryck på mig. Det är det som gör att det blir som trea. Men det var en bra film. Ja, bra. Jag tycker karaktären att förtjäna ett plus för sig nästan. Det höjer ju filmen så jävligt. Ja. Som sagt, Chris Tucker gjorde mycket också. Ja, men också vad heter han? Sorg. Det är ju så sjuk. Ja, jag sätter en fyra också. Jag tyckte den var Jag tyckte jag älskade sexingen. Jag tyckte jag älskade skådespelarna. Både Bruce Willis, jag är ett superfan. Gary Oldman, superfan. Chris Tucker, älskar jag. Så det är absolut. Så jag tyckte de var ganska finurliga på många sätt. Med varsågda framtiden. Ganska mycket så detaljer som jag tyckte var roliga. Och så det tyckte de var bra story. Ja. Det, även så här att den har gått förbi mig helt på något sätt. Det gjorde också att den... För den var, det måste ändå ha haft ganska stor budget, tänker jag. Eller? Mm. Ja, det är så, jag läste det. Exakt, den har helt gått förbi. Det är inte så här bara, ja, men den har man ju alltid hört talas om, man sett den. Jag vet inte, den har verkligen missat den där helt. Mm. Ja, jag som bara hört Femte elementet, jag trodde det var skräckfilm först. Ja, det låter lite skräckigt. Exakt, jag också. Det är också, alltså liksom, alltid, man, jag är alltid glad för honom. Jag tror jag tänker på liksom, kött i sinnet. Ja, ja, men det är lite så. Ja. En bra jävla liksom stor också film som man har missat. Som är, ja, så jag ger den 4 också. Mm. Bra. Vad kommer vi upp i honom? Vi landar på en medelscore av 3,4. Ja, det är högt hittills. Bra. Nej, förra. Nej, fan. 3,5 har någon fått. Ska vi gå igenom? Så har Falling Down fick 3,3. Mm. Do Dare Think fick 3,2. Akira fick 3,3. The Fountain fick 3,6. Ah, den här får 3,4. Mm. Ska vi se. Just det, men kör på. Vi kör väl en vad som man tyckte var bra med filmen. Vi kör positivt negativt och vi börjar med positivt. Har vi inte gjort det då? Nej, jag tycker det var motivering varför man tyckte det var. Vad gillade du med den här killen? Ja, det. Mer än du sa, jag vet inte, du måste inte. Jag sa ingenting vettigt, jag har lagt som en sån retard i jämförelse med alla andra. Jag gillade miljön. Du säger så, du har sagt sådär alla gånger. Du är lite... Titta på det, kör. Men, ja. Som alla andra redan sagt så gillade jag skådespelarna. Många bra skådespelare. Och som alla också sagt så gillade jag framtidsvisionen som de har liksom återskapat i filmen. Vi kanske inte... Vad var det? Förlåt om jag avbryter. Ah, men vi kanske inte tar en runda utan vi kan bara diskutera positivt. Ja, men exakt. Annars var alla så exakt. Det är inte så mycket så. Ja, och så jag tyckte, alltså storyn tyckte jag var asbra. Det var det som gjorde att jag gav den en 4. Mm. Men berätta vad som är så spännande med storyn. Jag som inte riktigt köper. Vad ni som tycker att det är en bra story? Alltså, det är för att man var aldrig uttråkad på något. Nej, sätt. Jag håller helt med. Det hände alltid någonting. Och det var inte för dramatiskt, men det förde ändå filmen framåt bra. På ett sätt som jag tycker inte är riktigt. Alltså, den har ju haft... Den var uppfriskande. För jag tycker inte att de andra filmerna har sett att han inte haft lika tydlig röd tråd. Tycker jag i alla fall. Jag tycker den här var mer tydlig. Jag kanske inte Falling Down var ganska tydlig, men jag förstår vad de menar. Det är lite mer traditionell action. Alltså den här är verkligen mycket mer blockbuster än den andra. Ja, fast ändå inte på att säga. Det var innan blockbuster så han blev så jävla äcklig. Alltså innan Avengers liksom, tycker jag i alla fall. Jag tycker fortfarande att de hade en charm. Jag tycker att du var nice att det var som lite olika sidor också. Det var många, eller nu var det bara tre egentligen, men det var som lite så här, vilka ska man inte riktigt, vilka ska man heja på, men det var ju de där Bruce Willis och hon då. Ja, exakt. Men det var ändå liksom att polisen var ju mot hon samtidigt som armén var typ halvt med dem, och så var det resten, och det var som alla hade som olika motiv hela tiden, och så kom de där grodorna in också, jag kommer inte ihåg vad det plus då The Evil och ja, exakt. Liksom, alltså, jag håller med, det var lite såhär, alltså vet du, Guy Ritchie, alltså, det gör ju att, förlåt, det gör ju att det händer mycket. Jo, exakt. Jag är att det är om man får olika par, men det är vet, alltså har du sett Snatch? Mm. Och de där filmen Lake, han som gjort dem, de är lite också att det är massa olika parter som är, jag älskar det, jag tycker det är spännande. Mm. Sen var jag, fan det var för länge sedan vi såg det, men jag tyckte det var asmycket, i alla fall i början såhär, cleana detaljer. Så alltså nu vet som i Harry Potter, jag tycker nästan det är det roligaste med så här, när de gör så här, alltså skojgrejer som är annorlunda med samhället, som inte är så jävla, det är inte så jävla spännande, men det är så små grejer, förstår ni vad jag menar? Typ att godiset rör på sig, eller förstår ni principen vad jag menar? Mm. Ja. Att det kommer en kille och säljer hos honom liksom utanför. Ja, men typ en sån grej och typ så här, alltså, hur han bodde och så här, typ med sig grejen. Vad fan var grejen med katten, helt ärligt? Den jävla katten, seriöst. Ja, men den satt där med sina jävla crazy. Jag kände bara, vad fan är det här? Men vad var the thing då? Vad var den här där onda liksom? Det var bara en jävla planet som exploderade. Alltså det var ju otydligt, tycker jag. Ja, det onda, liksom, det var väldigt otydligt. Och det, hela... Nej, det fattar inte jag. Men det behöver ju inte vara supertydligt heller. Nej, det behöver inte vara supertydligt. På ett sätt så är det väldigt tydligt. Det är luddigt vad det är, men det är väldigt tydligt vad det är också. Det är ondska. Men det är det Sauron. Jo, men precis på så sätt är det tydligt. Men jag tyckte inte, man blev inte så rädd för, och nej. Man, ja, det är tråkigt att säga att man visste vad som skulle hända. Det vet man i de flesta filmer. Men det var liksom, jag kände mig aldrig liksom, oj, hur ska det här sluta nu? Du saknade mörkret i filmen. Ja, man fattade. Jag tycker Sagan om ringen, om man tar det, gör ett bättre exempel på att bli rädd för Sauron. Hur ska de, alltså förstår du? Jag håller med. Men samtidigt, jag är egentligen ingen sjukt Sauron fan heller, så går in på det. Jag är mer en liksom kött och blod kille då. En föredag, en sån här såg före. Men det kan inte vara, men det väsen är svårt. Men jag håller med, det var lite otydligt. Jag tänkte, ja, mer positivt om filmen. Alltså jag måste bara förtydliga hur mycket jag älskar hela, alltså hela settingen, alltså allt sunk. Det är så nice liksom, att ena parten, det är liksom grisar i rymdskepp typ. Alltså det är så här jag älskar det. Det är egentligen, alltså enkom därför jag liksom ger den en stark 3. Det är bara för att jag älskar liksom alla fula gubbar och liksom de där som ska vara de där visa, det är som, alltså, stora plåtklot som stannar in i jävla pyramid. Alltså, jag älskar det. Det är liksom... jävla pett också. Ja, exakt. Ja, men det du får ju den här Star Wars vibe liksom, när de är inne på typ kantinebaren där. Alltså, jag älskar det. Jag blir så jävla glad när jag ser det. Om den här filmen är Star Wars 4, så är ju kontrasten då episod 1 liksom, eller hur? Det är den framtiden som inte är skitig. Mm. Den som är klinisk liksom. Mm. Mm. Nej, verkligen. Jag gillar den skarpt. Och så Zoltan, alltså bra skådespelare. Alltså Chris Tuckers roll, alltså jävla uppfriskad. Alltså så jävla otippad roll på något. Alltså, det är intressant, för jag hatade honom. Jag satt verkligen och hatade den här filmen. Ja. Alltså för mig, om vi nu ska dra en Star Wars-referens, han är Jar Jar Binks för mig. Alltså, ja, jag köper det också. Jag förstår. Är det Jar Jar Binks? Nej, men alltså det är inte. Men alltså för mig, jag ser honom som Jar Jar Binks. Alltså, det är inte samma skådespelare. Jag tänkte att det var rösten. Nej, det är det inte. Verkligen inte. Ja, men det skulle han är mörker, han är mörker då, den som är Jar Jar. Ja, det. Ja, men jag tyckte det var asnöjande. Så han blev liksom lite nästan den traditionella bruden, så jävligt dryg. Jo, alltså jag tänkte bara, han var clean som fan. Alltså han blev ju den verkligen, alltså den här hjälplösa bruden som sitter och skriker typ i Spider-Man liksom. Mm. Alltså den tjejen som bara står och skriker och sen kommer någon annan och räddar honom. Exakt. Men jag tyckte han var alldeles för mycket. Alltså jag kokade nästan när jag såg att det blev så att nej, men sluta nu. Alltså det här, nej. För jag kollar på rymdgrisarna. Jag är tvärt emot, men du kommer ju bra in på negativt. Ja. Jag tyckte att hon var dryg. Alltså allt det här med när hon skulle lära sig engelska. Lära sig världshistoria typ. Ja, men hon var som jag tyckte det var jobbigt att se på när hon när hon skulle typ försöka uttrycka sig på, speciellt med språket och jag vet inte, det funkade inte för mig. Det var inte klart. Håller med, och det kändes ju lite forced, deras relation. You need to love her. Och den var ju sjukt sexistisk. Hon blir ju ingenting. Hon skulle ändå vara en divine being. Ja, det var en scen när hon köttade grisar. Men sen så blev hon köttad av sorg. Ja, men alltså, vi snackade hon om det. Hon slogs ju och så också. Hon hade ens. Jag tänkte på det med brudarna. Alla brudar som var med var ju svinfräscha. Hade inga kläder. Ja, det är typ den scenen var ju också så jävla konstig. Alltså med, vad hette han nu då? Vad fan hette han? Ruby hette han det. Alltså den dryga som jag hatar. Alltså den där sexen. När, vad gör han? Han typ slickar den här tjejen eller vad som händer och sen så ligger de. Va? Vad är det för en scen? Varför är den med? Det var jävligt konstigt. Det är lite härligt också. Det är lite härligt också. Men blandade liksom det de sa in i det som hände. Det tyckte jag var asnice. Det tyckte jag var coolt. Men ja. Alltså, det måste, det kommer den 97, alltså det måste inte vara lite med glimten. Mm. Är det inte någon sorts satir över det, för annars är det ju helt snittbränkt. Ja, men det är klart att det är lite så. Så då kan man inte försvara allting, men det sa vi om Wolf from Wall Street också, men det är sin. Men, och så den här japanen också, alltså det måste ju också vara med glimten. Alltså, han som sålde grejer, ja, ja, jävla stånd. Så här, åker han runt i världen. Han började sjunga på japansk. Ja, nej det. Men, ja, det är något som är en sak som har varit outro med så lite klassisk asiatisk musik. Såhär. Då hade det liksom varit perfekt. Då hade den scenen varit fullgjord. Jag undrar om det är satir. Jag vet fan. Jag tror det. Alltså, det, är för, det, alltså, det är... alltså jag kände ju att det var fördomar liksom. Mm. Mm. Nej, jag tyckte att det blev för mycket. Alltså det var för obvious att det skulle vara det. Sen har slutet väldigt kliché. Eller när hon sitter och kollar på den där, jag vet inte om det är en dator eller vad fan hon kollar på. När hon kommer in på war och så blir hon så helt bara, nej men nu kanske jag inte vill rädda mänskligheten för de krigar. Mm. Det var också lite så här. Ja, och varför just mänskligheten? Varför var det just jorden som skulle förstöra? Ja, just precis. Ah, det är lite amerikanskt. Ja, ah, verkligen. Verkligen. Och så. Tänkte ni på den här super icke-subtila Donkey-reklamen också? Den gillar jag. Det var härligt ändå. Donkey lever vidare. Ja, exakt. Det är nice. Men Adam, mer? Om det är en... Ja, faktiskt. Du som ändå gav det. Nej, men först och främst vill jag ju poängtera att 2 är ju en okej film. Ja, Och jag står vid att den var okej och inte mer. Jag tycker inte att det var... Ja, men det här med storyn och... Men det är det där också som med alla filmer. Man vet ganska tidigt om man fångas av filmen eller inte. Fast jag kom inte in i det. Jag tyckte inte, jag var som hela filmen kände, vad är det här liksom? Brydde mig inte om karaktären. Jag hade ingen, alltså, tyckte inte att de var så bra. Eller varför skulle man ruta för dem liksom? Även fast det är en väldigt blockbustrig film. Så nej, men jag vet inte. Inget Bruce Willis-fan man då? Nej, men det är väl också en, om man ska se ett genus, han är en ruggigt väntad, ja, som sagt, Bruce Willis. Han är alltid sådär. Ja, och precis, så det är, ja, precis, man vet ju i början hur han kommer vara i hela filmen, och jag gillar inte den karaktären. Nej, jag tror inte jag tycker om Bruce Willis. Jag gillar inte Bruce Willis så mycket. Jag tror ingen film som jag känner liksom är riktigt bra med Bruce Willis. Nej, Pulp Fiction. Ja, det är väl den kanske, men... Sin City. Det är så många roller som man gör exakt samma sak. Jag gillar man det så. Jag älskar det, så jag tycker det. Även fast det är ett svin. Är ett svin? Va? Är det ett svin? Men i sina statement ändå. Jaha, i filmen. Och i det, tror jag. Han säger sig vara jävla prick. Klart han är det. Nej, men jag är lite inne på det också. Nej, men, så, att den fångade som inte lämnar inget avtryck på mig. Jag tyckte det var jävligt fult också när de hade skapat Lilen och låg i den jävla tanken när de stod där och bara, så jävla fräsch. Just det, exakt. Jag måste ta några kort. Ja, exakt, ta kort. Alltså, så bara, let's power up. Så fick de sådana jävla bandage strips. Exakt, men jag gillar den fan ändå. Jag tyckte den var ja, men, precis, jag vill höra mer motivering varför en 4 i så fall. Men alltså det var, jag är fan, jag gillar, när jag tycker en film är bra, då gillar jag, då sätter jag 4 alltså. Jo, men jag alla har, det är intressant också. Vi har jävligt olika sätt att betyg och sätta betyg liksom. Mm. Jag är jättenöjd. Jag känns lite slampig med mina 4, men det må ju vara. Men jag tyckte att jag älskade settingen. Och jag är som Jeppe, jag gillar också de här lite mainstream-filmerna. Jag tycker inte den blev för mainstream ändå. Mm. Det var ännu inte Armageddon liksom. Det kan man... Nej, Jeppe backar mig. Nej, precis. Den känns ju mindre... Den känns ju mer med glimten, som du säger, än Armageddon. Den driver ju lite mer det faktum att... Ja, men att det är pajigt, att det är jävla... Onskan, det är något klot som kan prata och grejer. Exakt, men visst är det inte lite Starship Troopers även? Ja, jo precis. Där, och den är ju bra, så det var lite det som skjutsade upp. Det beror på hur man väljer att se det. Om man väljer att se det som en aseriös liksom actionfilm, då kanske, alltså, om man får en känsla att det ska vara väldigt bra, då förstår jag också att man inte tycker det är så bra. Men jag tror jag kommer rätt mode, så därför är det bra. Och så, den var i Brooklyn i början av det. Skadade inte. Nej, det kan aldrig skada. Jag tycker, alltså, där höjdes det från 3 till 4 i svenska. Jag tycker också det. Sen älskar jag, älskar, alltså jag tänker fan, alltså skådespelarna, alltså de höjde det mycket för mig också. Alltså jag gillade ju fan många av dem. Alltså hade det varit liksom, byt ut dem åt med Tobbe. Va? Ja, skådespelarna? Mm. Ja, nej, det kan jag inte. Nej, men precis, skådisen är bra, men också karaktärerna. Det är inte bara skådisarnas jobb att göra karaktärerna, utan nej. Det är ju skripter liksom, det är, ibland har man bra skådisar men karaktären kanske är tråkig liksom. Mm. Men jag tycker att särskilt Zorg och Chris Tucker är ju utmärkta. Sen tycker man ju om Bluesan kanske. Mm. Alltså, märkte ni Hitler-vibben på Zorg med håret? Jag fick dels en Hitler-vibb, men jag fick också en, men jag vet inte, det var förmodligen bara hans kläder, men jag tänkte lite på Littlefinger från Goat. Men det var mer bara kläderna och att en lite smalare Gary Oldman än vad han är nu liksom. Ja, så det blev lite mer som... Jag digger fan alltså då, att de körde, många som körde så här rakad frillarna på plasten och typ. Den här killen som var i kontrollrummet som hade så här två streck. Ja. Raka, alltså, så var det typ. Nej, men det är sånt man gillar med såna här filmer. När jag såg den här filmen när man var kanske 12 eller någonting, så minns jag hur man älskade det här vapnet som var så coolt. Ja, det är det början. Där på liksom armen. Och det lever som kvar. Jag tycker det där vapnet är jävligt häftigt alltså. Ja, jag håller med. Jag tyckte det var överdrivet. Mm. Det var mycket alltså, att det skulle vara coolt. Classic så här Hollywood också dock, att det var så här helt open när han visade och så lyckades han inte ens döda en. Nej, när de slogs där. Varför använder han typ inte sin flamethrower? Ja. Eller? Ja. Missil bara kör allt. Nej, men det, jag tycker som att det kan ju gå, jag tycker det kan ju slå vilket håll som helst, för den är ju liksom, den är ju som vi säger, den är ju lite pajig liksom. Och ibland funkar det inte liksom. För jag tycker ju ändå, om man sätter den i kontrasten typ Star, alltså första Star Wars, alltså med Anakin. Den är ju pajig på Disney-sätt mer än den här, för den har med, så tänker jag. Så jag, därför tycker jag att den är bra liksom. Men... Ja, ska vi se, vad har vi något att gå vidare som, har vi någon diskussionsfråga? Jag tänkte på en grej med diskussionsfråga, men alltså femte elementet, var det kärlek? Mm. Det är lite luddigt. Att hon skulle behöva vara in love för att det kan ju vara så. Alltså. Det vore ju väldigt amerikanskt och liksom... Jag tyckte det gick lite snabbt eller så. Jag fick den intrycket, men... Ja, nej, men så är det. Det borde... Det är ja. Som en bra vettig förklaring. Verkligen. Ja, då har vi löst det. Alltså, varje gång det där händer så är det någon som måste vara kär i honom. Henne, det var ju... Eller i den jävla varelsen, vad fan det var. Ja, men vem hade varit femte elementet om inte hon? Det var ju en sån där rimvarelse, en sån där fet robot direkt. Ja. Sen de men frågan är alla de femte elementen, eller hade de bara jävligt tur att det var bara den där jävla handjäveln som överlevde? Det måste vara så. Så alla var med. Ja, det vet man inte. Nej, men jag tror och då ställer man sig genast frågan, hade, om vi ser att det hade hänt på en annan planet, hade de velat, liksom, hade de blivit, för nu var det liksom Mila Jokovic som ser ändå rätt bra ut. Om det hade varit en sån där stor plåt Niklas som stammar in där, hade man liksom utvecklat känslor för den då? Men den blev väl the perfect being beroende på liksom. Nej, fast det var ju en människa som skapade den som en människa. Ja, precis. Det är den. Ja, precis. Det var de som utnämnde den. Mm. Perfect. Eller nej, det var ju deras DNA som var perfect. Ja, deras DNA var perfect. Och varför kysste... Men blev inte kär i The Perfect Being. Varför kysste Bruce Willis henne i början? Det var så jävla, jävla konstigt alltså. Det var riktigt konstigt. Ja, men var det bara för att alla tittade att hon var så otroligt vacker? Eller var han inte god stå? Det tycker jag fan, det var ju dåligt kostat. Jag tycker inte mer att jag kysste för det här. Nej, men precis, skulle man spela på hela dess karaktär att den där, precis, då är han ju inte... Nej, då skulle man tagit typ Elizabeth Hurley. De vill ju väl ha någon som ändå använder sig lite action-scen också. Hon hade ju trots allt en action-scen. Mm. Men vadå, Angelina Jolie? Ja, det är lite fräsch i och för sig. Okej, okay, men... 97. Har ni mer eller? Nej, alltså det här med... Så, när jag pausade när de visade hans namnbricka och vilket år det var. Då stod det ju 2264 eller något sånt där. Och 1914 så sa de, vi kommer tillbaka om 300 år. Nice glitch. Ja. Men det är sant, ändå ganska nice att de väljer liksom att... att hoppa fram till liksom start långt ändå. För jag tycker ofta att det blir så att om en film kom typ på typ 70-talet, så då hoppar de fram till typ 2010 så. Ja, verkligen. Så är det så här, det blir så jävla svårt att ta det här seriöst. Men jag såg att bland annat Star Trek hade ju prickat helt rätt. De hade i alla sina, de prediktade, ja, hur svårt det är, det vet jag inte, men både viktelefonen, en iPad och sen de här glajerna som nu finns. Och det finns ju alla det. Ja, det är ganska snyggt ändå att för ja, men alltså Star Trek-serien bara. Det kan ju förklara så dock med att jag alltså påverkas av att de har gjort det så. Men ska det vara så? Mm. Ja, men verkligen. Alla sci-fi-filmer, alltså man vill ju ha såna grejer som finns där. Snart kommer lightsabers, ska jag bara. Det kommer bli big. Men det kommer, och det kommer som det, men man behöver inte gilla rymdskeppet eller Fountain, men det är ganska intressant vad nischad sci-fi är ändå. Mm. Mm. Alltså som med rymdskeppen och liksom, det, ja. Rymdskepp och rymdgrisar. Alltså det är som du tänker, den här sunkiga framtiden och så finns det den här klina framtiden också. Jag är nog mer ett sunk-fan, tror jag. Allt beror ju på alltså liksom hur filmen i övrigt är. Mm. Alltså hade det här liksom, hade den här filmen gjorts, ja men fan, 2010 och liksom varit snygg framtid, då hade jag inte gillat den liksom, alltså om man tänker samma cast. Jag satt och tänkte det att alltså en modern den här filmen. Nej. Jag älskar ju att den är så pass, att den är från 90-talet, att det är. Alltså jag har svårt med modern. Rymdgrisarna, de hade ju varit som en jävla Alien vs Predator vision, alltså jag tycker så här. Man var för läskiga eller för snygga, det hade inte funkat på samma sätt. Jag tycker både sci-fi och action har tappat det helt. Jag tycker så här, alltså 90-talets action är mycket. Men det beror på också. Jag menar typ Star Trek, alltså de Star Trek-filmerna, de är bra. Jättebra för, men inte nu snackar jag generellt för alltså jag tycker ofta att, jag vet inte, typ Prometheus och sådana där, jag har inte sett den i fred. Alltså, helt ärligt, så alltså, vadå, sci-fi, det släpps väl då en på 50 som faktiskt är bra. Okay. Resten är ju jävligt usla, alltså, det är en sån genre. Jag tycker det också, jo. Det blir inte, alltså i och med att, ja, i och med som ska, alltså det är ännu mer extremt. Ja, först, ja. Det är så, det är väldigt svårt att göra det riktigt bra, tror jag. Jeppe? Jag ifrågasätter det. Vad tycker du är lite sci-fi fan? Vad sa du? Du är lite sci-fi fan. Inget fan kanske, men jag tycker om såna här filmer. Och liksom ja, men inte kanske, inte, är det någon Stargate Atlantis? Nej, inte, det är inte på den då. Okay. Men är inte du som gör någon sån där Galactic? Nej, det är John som har sett det. Stargate, det jag brukar ändå se på det när det går på, alltså förut när man gick liksom skolan, så att man såg på Stargate när man liksom kom hem från skolan, det var ju klockan 3-4. Precis efter våra värsta år, då gick det igång lite Stargate. Ja, då bytte man direkt. Alltså. Sci-fi torsdagarna på 6. Jag såg det på en jävla ironisk vänster. Tyckte det var nice. Alltså, han som var presidenten, vad fan, vem är han? Han är med i bland annat med Requiem for a Dream. Det är han som får dem bara såhär typ. Nej, han är med i Dark Knight, det är han som tar remote controller och bara kastar ut. Just det. Ja, men det är Green Mile, alltså. Nej, det är inte det. Är inte det samma kille? Nej, det är inte samma. För jag tycker alltid de är samma människa. Nej, Green Mile killen, det är Michael Clark Duncan, han är död. Ja, jag vet. Men det är också en dålig cast tycker jag på president. Ja, president var värdelös. Han verkar ju retarderad. Alltså, det tänkte jag på, det var verkligen. Han felar ju brutalt, alltså han har ju det. Han kan ju inte spela president. Nej, men alltså mina två liksom, vad heter den nu då? Alltså Ruby killen. Mm. Alltså jag gör Chris Tucker. Ja. Bort. Och presidenten bort. Alltså de två hade jag gärna klarat mig utan. Nej, jag tycker Chris Tucker två mörkare. Ja, jag vet, det låter väldigt, men alltså jag älskar ju Rush Hour. Alltså det är mina barndoms favoritfilmer. Fan vad de ägde. Men alltså, han är så jävla skrik alltså. Ja, jag kan bli galen på. Men alltså jag tycker jag älskar det. Jag tycker det. Nej, men Silver Linings också. Och Friday, fan, det får man inte glömma. We'll be right back. Men ja, men spännande killar. Ska vi halvrunda eller ska vi? Jag har lite intressant statistik att leverera om vi vill. Ja, jättegärna. Först då, när Sven säger att han har varit mest schyssta med sina fyra, då kan vi mest slampig. Att Sven har varit mest slampig. Han har vi har ju sett 5 filmer nu. Sven har levererat en mellanskål på 3,6. Ni har dragit 3-4 va? 3-4 och 2-3. Sen på andra plats så kommer Jesper som har delat ut 2-3 och 2-4. Jesper har ju varit med så Akira. Sen har gett på 4 filmer. Sen kommer Tobias på 3. Då är det en sen har Tobias en snitt på 3,4. Alltså 3. Och... ja, fan, just det, nu, sorry, Axel har också, ligger också på 3,6. Men du har bara skårat 3 filmer. Så det är ju... Det går inte att se ett mönster. Precis. Nej, det är svårt att se ett mönster på det. Jag har gett 3,2. Karl och Nils har båda 3. Jävlar. Men visst är det du som har varit störst diff mellan filmer också? Jag är den enda som har gett ut en 5 än så länge. Det som är intressant är att jag trodde verkligen att... Jag trodde att Tobbe skulle vara överlägset lägst ner. Tobbe är ju en filmgourmand av rang. Ja, men vadå? Var det bra film? Ja. Men typ en sån här film. Jag tänkte att den här filmen kommer Tobbe igen. Max en 2. Tänkte jag. Men sen så tyckte jag det var alltså, fan, det var ju underhållande film. Ja. Jag har en grej också som jag har snackat lite om. Som vi tänkte som inte är helt nödvändigt. Men om vi skulle dra ett extra nummer den här veckan. Och så se en Philip Seymour Hoffman-rulle. Som tribute och bara snabbt diskutera den. Är någon som är känner för det eller känns det odrygt? Typ sen om Billy Bauskull. Du tycker inte att han är värd att hylla kanske? Du tycker att han har... Nej, jag menar inte så, men jag... Du tycker att det är drygt att han får så mycket uppmärksamhet? Nej, men ingenting mot han. Ingenting mot han. Men... Sätt Billy Bauskull. Men han är en episk skådespelare. Jag skulle tycka det var kul, men om vi ska dra en extra nummer för alltså... Vad heter den där som enligt Filip och Fredrik skrev på världens bästa film med han som de snackade med senaste podden? Inte lyssnat. Jag lyssnade på den igår natt, men då var jag för så. Ja, vad heter den? Magnolia. Ja, Magnolia har en med. Han är även med i, vad heter den? Pappa snackade om den idag, Freaks. Nej, jag tror de tycker att Magnolia är bäst. Jag tror de har sagt det förut. Ska vi inte se den då som ett extra nummer? För den är jag avstaggad på. Så är hur är tanken då att vi ska köra ett extra insatt eller ett extra långt? Man kan ju köra... Spontan tanke är att man kör 2 i så fall. Alltså 2 snack. Eller ska vi bara se den och låta det vara där? Ja, vi skulle kunna ha 2 snack. Alltså, det är mycket kortare att se 2 filmer och ha 2 snack. Det är svårt att vi får 2 Ja, det tror jag det blir för tungt. Men ska vi inte, om man vill så får man se den och så kan man bara säga någonting snabbt om den. Inte som en sån här fet diskussion, men bara snabbt om man tittar på bra eller inte. Det tycker jag var bra. Man lägger inte ett score på inga betyg, man får bara säga bra eller dåligt. Nej, men det är, jag tycker det är kul. Jag tycker det är härligt. Vi måste ju variera, göra lite spännande grejer. Absolut. En härlig hyllning. Men ska vi se alla Magnolia då? För den har verkligen, jag tror ingen har sett den. Den ska vara bra så fan. Vad har den BMW 8 någonting? Vi ska kolla. Den har 8,0. Och nu är det så att nästa val är egentligen Isak som ska göra. Men han har ju sagt att han kommer att joina någon gång i april i klubben. Det betyder att nästa filmväljare är Carl. Mm. Har du valt någon film? Nej, men jag satt och funderade nu. Mm. Alltså du kan bara skriva ut senare idag om du vill. Ja, precis. Du behöver inte meddela den nu. Nej, men... Jag tror jag har valt faktiskt. Okay. Men ta bort masken och så. Ja. Thor 2 tror jag ska säga. Åh oh, jävlar. För jag såg ettan bara för någon vecka sedan. Fan, ja exakt. Och så tyckte jag... Va? Nej, det tror jag inte. Nej, jag har sett ettan. Alltså, det var bra spännande. Om man ser ettan. Men... och då jag bara fan jag måste se 2:an alltså. Så men då fan, hur roligt att kolla det hem eller? Men ja precis, men det här får ju den ska redigera bort. Den finns att ladda hem och så sen går den och ser på typ Svefilm och Dreamfilm och sånt där. Men går finns det nedladdningsbar? Det är det som är frågan. Jag vet inte om den kommer ut. Jo, Pontus har laddat hem den. Ja, just det. Det är inte en jävla TS eller någon sån där skit. Han sa att han hade laddat först någon spansk. Nej, man nej, men alltså det går ju heter Dark World. Ja. Det går ju att se på Svefilm annars. Måste man kolla, måste man skaffa ett konto för det? De nya filmerna måste man betala för. Nej, nej, nej, nej. Det är jävla olagligt. Men det, den finns säkert på, kolla på Pirathamnen. Konstigt, jag tycker. Det här kan vi inte lägga ut på SoundCloud. Nej, verkligen inte. Det här är underground som fan. Jag känner mig lite illegal. Jag tror den heter Thor eller Dark World, eller om den heter Z-Dark World, det är osäker. Nu kan jag bara söka Thor 2. Sjukt GIF. Det är jobbigt, man kan inte vara i public forum och kolla på Pirate Bay. Nej, verkligen inte. Sådana jävla grejer. Man slog upp det på jobbet här. Mammor söker kuk, typ. Men vad, BR-RIP, vad betyder det? Blu-ray-RIP. Då finns det ju här, det är så mycket. Vilka är det som har lagt ut den? Distributors. IFIF. Ja, wifi, ja, det är bra. De är bra. Så det den finns. Då nice. Kör vi. Mm. Thor 2. Det blir helt. Men jag kan rekommendera att man ser första då. Ah, det, är, ah, det, är bett, det är lättare att få kontext då. Mm. Mm. Jo, det är faktiskt det. Ah. Då kan vi skjuta på Magnolia alltså. Ja. Då kan vi oss precis. Och efter nästa vecka är det du som väljer, Jesper. Ja. Och sen är det Nils. Yeah. Då har vi gått runt. Då, sen är det bara dags för att börja tänka in ett film nummer två. Fan, alltså vi måste ju plocka in något som kommer över tre snart. Alltså, tror ni det är möjligt? Svårt. Alltså då skulle du ju dumpa iväg en Luther liksom. Alltså, vi har sett de flesta. Ja, exakt, de bästa. Är det verkligen så? Ja. Det där ska jag fan. Fast Gudfadern, har alla sett den? Men det är inte intressant. Jag är inte säker på att alla skulle ge Gudfadern en femma. Om man ger den tid så skulle man det. Jag skulle inte ge den en femma, ettan. Men man behöver inte, man behöver, om bara majoriteten ger fyra så kan det bli fyra. Nej, en trea räcklig. Men hur många är det som har sett Gudfadern? Måste jag ju bara fråga nu. Jag har ju sett alla. Inte jag. Vi såg ju första typ hos dig. Vi såg första. Men jag har inte sett alla. Jag har boxen, bara sett första dock. Jeppe, har du sett Gudfadern? Men Gudfadern var första jag sett Gudfadern 2, för då måste man ju se första. Jo, så är det ju. Och det är ju 4 timmar på den. Exakt, det blir en annan sak med Thor liksom. Jo, verkligen. Men sen så, det där är ju svårt också. Sen vi, fan någon gång måste vi få ta någon film som alla sett och kanske egentligen tänka efter vad tycker man egentligen. Ja, men absolut. Det tycker jag också. Jag vet inte om det är en klass, en Inception som alltid slängs. Ska vi Ja, jag är ju en av få som sågar Inception. Ja, precis. Jo, du är det. Alltså, antingen kan vi ju ha alltså ganska flytande vad som är okej att välja, eller så kan vi ha tema på boka rullen. Alltså, det skulle vara intressant. Men vi kan, jag tänkte spontant då. Exakt, alltså först så måste vi låta det här rulla på lite grann. Och sen efter det, då kan vi ha liksom, ja, nu är det sci-fi-cykeln. Så det är liksom, ja, jag håller med. Romantiska komedier. Ja, det är också lite lättare och, mycket Hugh Grant då. Ja, men det är ändå kul. Det är roligt, vi måste ju, alltså vi ändå inte haft så olika filmer. Men det är ändå roligt att liksom sprida på det ännu mer. Men det är för man känner ofta att man inte vill vaska sitt val. Det är det som är. Någon måste ta steget och dra något så här. Ja, men grejen att man kan ju liksom, efter man har gjort, kanske valt 2 bra filmer som man ändå har på samvete, då kan man ändå dumpa iväg med skit. Då kan man ju slänga ut Love Actually om man vill göra det. Liksom. Det är ju bra. Men vad tänkte jag? Men jag tänker mig också, om man skulle se om vi kör ett extra nummer någon gång, då skulle man ju kunna ta en kväll när man typ ser den tillsammans, alltså om man har tid och så snackar om den då. Liksom. Man behöver liksom inte alla ska ha sett den, utan man gör en kväll. Ja, nu ringer mer filmstack. Vi får klippa bort det här och spela in ett snabbt avslut nu så vi har Vem drar du? Jeppe drar du? Jeppe, nice. Det är snabbt avslut. Vad har jag missat? Ja, vad fan är det? Avrunda. Då får vi tacka för i veckan. Det är så att vi gav alltså femte elementet 3,4 i score. Den näst högsta filmen vi har sett av de 5 vi har sett nu. Vad är högst? The Fountain på 3,6. Jag känner agg här från Sverige. Men och nästa vecka ska vi se vadå? Thor Dark World. Tvåan. Thor 2. Det blir 2. Vi ses nästa vecka. Ja, gett.